Just in Between. Гэта крыху так, як з гатэльнымі нумарамі. Высяленне да 12. І вось мы зачыняем дзверы, збягаем уніз і здаем ключы ў рэцэпцыю. Але што з нумарамі? Што адбываецца з імі без нас? Што робіцца з усёй блытанінай прасцінаў, з усім бардаком, усімі рушнікамі, падушкамі, попелам у попельніцах? Ці таксама яго здзьмувае аконны павел? Ці таксама капае кран над ваннаю? Ці запацелая люстра ўрэшце праясняецца? Што ў ім відаць? Як паведаў бы класік, о шмат бы даў я за тое, каб толькі ўбачыць, што адбываецца з нумарам, які я навек пакінуў. Зразумела, што потым з'яўляецца пакаёўка з мэтаю выцерці кожны найменшы след пасля нас, нібы нас не было. І ёй гэта ўдаецца. Зразумела і тое, што пазней тут з'явяцца іншыя, інакшыя пастаяльцы. Але што робіцца ў час паміж? Паміж нашым выйсцем і з'яўленнем пакаёўкі у гатэльным нумары, дзе так блізка ляжалася ўдваіх, так блізка дыхалася.